nasaha zangu sasa nikianza kipengele cha mwanzo cha mhadhara, nasaha zangu ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Amr. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mambo manne, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Mambo manne yakipatikana kwa mtu, mtu huyo anakuwa ni mnafiki khalis, yani pure, hana chenga, ni mnafiki hasa. Jambo la mwanzo, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq. Na katika hayo mambo manne, mtu akipatikana na jambo moja kwake, basi anakuwa ana ile sifa au ile tabia hiyo ya unafiki, lakini haambiwi mnafiki khalis. Na unafiki huu makusudio ni unafiki wa kivitendo, sio akiitikadi ndio ukafiri. Mtume akataja jambo la mwanzo ni pale mtu huyo atakapozungumza au anapozungumza anazungumza uongo, kwa maana si mkweli katika mazungumzo yake, akiaminiwa anafanya khiana, akiweka ahadi fulani makubaliano anatengua. Wa idha khasama fajar, ndio mahali shahidi. Akifanya husuma, husuma ima ya kimaneno, na hii ndio ameeleza ahlul ilmi. Kifano unazozana na mtu, unazungumza kadha, unaweka muhadhara, basi miongoni mwa alama za unafiki ni kufanya fujur katika husuma. قال الحافظ ابن حجر انا سمع الفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده. فجور معناه كنيني، فجور كندا كومبو نا حق، والاحتيال في رده نكتمي حيلة ketika كرد نين حق. ونلوه بزود فجور معناه كني كندا كومبو نا حق na kutumia hila katika kuiradi haki. Walmuradu annahu, na muradi ni kwamba idha khasama ahadan, mtu akihusumiana na mtu fulani, fa'ala kulla sabili, anafanya njia zote, aghaira mashru'a, njia ambazo sio mashru'. Fa'ala kulla sabili, anafanya njia zote, aghaira mashru'a, isiyokuwa mashru'a, anatumia mbinu mbalimbali, njia ambazo za kisheria. Wa ihtiyala fiha, na anafanya hila mbalimbali, hata yaakhudha alhaq, ili apate kuichukua haki, min khasmihi, kutoka yule mgomvi wake, yule anayeteta naye, anayefanya naye utesi, anogombana naye. Wa huwa bidhalika mailun ani siratil mustaqim, na huyo kwa kufanya hivyo ameiacha njia ya sawa. Sasa hii ni tabia wako nayo watu wengi sana, tunapozungumza, tunapoingia katika utesi wa mazungumzo, wewe unasema hili nafaa, mimi halifai, hili jambo naona si la sawa, mimi naona la sawa. Kinachotakiwa ni mtu kutumia njia za kisheria kwa yule hasimu wake, ili kuthibitisha ile haki aliyokuwa nayo. Kama yeye hana haki, atakiwa ataraja, akubali kwamba mimi sina haki, kwa hili ndugu yangu ana haki. Asitumie hila, asitumie njia mbalimbali sio kwa za kisheria, ili tu aweze kuipata haki kwa huyo ndugu yake. Hizi au njia hizi ndio fujur mtume anaosema ni alama au ni tabia katika tabia za unafiki. Maneno yako mengi, nitakwenda kwenye maneno ya al-Imam al-Hafidh ibn Rajab. الحافظ ابن رجب انا اسمع فاذا كان الرجل اكيوا انت ذا قدره فاذا كان الرجل ذا قدره اكيوا انت انا uwezo عند الخصومه ketika khusuma mijadala mazungumzo sawa'un kanat khusumatuhu sawa imekuwa ile khusuma yake fi dini au fi dunya ketika mambo ya dini au ya dunia ala an yantasira lil batil ikiwa mtu huyo ana uwezo wa kutaka au kuchukua nusura kwa batili, yani kupata ushindi kwa batili. Ala an yantasira lil batil, achukua ushindi, apate ushindi kwa batili. Wa yukhayyila lisami, na adhanishe awadhanishe wanaosikia anahu haki kwamba hii ni haki, yana natumia mbinu ili alete ile dhanna kwa watu kwamba hili jambo ni haki. Wayuhina alhaq, na anafanya hivyo ili ainyongeshe na kuidumisha, aidumishe ile haki, anyongeshe na kuidunisha haki, kwa maana aifanye haki iko chini. Wayukhrijahu fi surati, na aitoe fi surati albatil, ailete ile haki kwa watu ionekane ni kama vile batil, kwa sura ya batil. Kana dhalika min akbahi almuharramat, hilo kwa mtu huyu itakuwa ni katika mambo ya haramu sana, jambo hilo ni jambo la haramu. Kana dhalika min akbahi almuharramat wa akhbath khisal alnifaq, na ni tabia mbaya kabisa katika tabia za unafiki. Watu wengi tunaposema hatudhani au hatuna yakini kwamba iko siku tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutaulizwa vile ulivyosema, ulisema kwa ajili ya Allah, ulisema kuinusuru haki, na hizi njia ulizotumia ni njia za kisheria katika kuinusuru haki, au ulitumia hila na njia mbalimbali ili batili uifanye ni haki, au batili au haki uipe sura ya batili mbele ya watu? Jambo hili nainasihi nafsi yangu, na mnasihi Barahiyan na wafuasi wake na kila ambaye ana tabia hii. Hii ni tabia mbaya kabisa. Usitumie mbinu zisizokuwa za kisheria na hila mbalimbali na uongo na kadhibu katika kuinusuru batili. Jambo hili ni baya na mafikio yake ni mabaya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu Daudi na wengineo kutoka kwa Ibn Umar radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man khasama fi batili, yoyote atakayefanya utesi akawa anazozana akinzana agombana katika batil, wa huwa ya'lamu, na anajua kwamba hii ni batili, lakini mbasi tu kwa sababu mimi ninazungumza na mtu fulani, lam yazal fi sakhtillah, mtu huyo ataendelea kubakia katika machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yanzia, mpaka ajitoe. Waman qala, na atakayesema fi mu'min ma laysa fihi, atakayesema kwa mu'min, sikwambii shekhe ali mu'min ukamzungumzia mambo ambayo hako nayo, eh, askanahu Allahu ta'ala aradghat khabal, Allah atamweka mtu huyo katika sehemu hiyo, hatta yakhruja, mpaka atoke, mimma qala, kwa yale aliyosema, au asha yale aliyosema, atoke katika yale aliyosema. Radhat khabal ni sehemu ambayo usaha, maji ya watu wa motoni, ile sehemu inotiririka pale, Allah ndo atamweka yule mtu ambaye anamzungumzia muumini jambo ambalo hana. Hivi ukisoma hadithi hii, kama unaamini kuna siku ya mwisho, una yakini, utathubutu kumzulia muumini? Utathubutu kumzulia mtu alim? Na wakati Barahiyani anazungumza mwaka 2000 asomesha kitabu hichi, fitna ya Khalidi imetokea mwaka 90 na 91, au sio? Na yeye amezungumza kwamba huu salafia jadida umeanza mwaka 90 91. 2000 Barahiyani anamsifu Sheikh Mukbil, ni mwana wa chuoni mkubwa, na ametuma sasa hivi klipu ili kujionyesha kwamba yeye amewasifu nini maulama hao wa kisalafu. Lakini maskini kumbe ndo ajimaliza, kama nilivyosema, yataharaki ila madha ila almaut. Wewe tumekusikia kwa masikio yetu 2006 2007, Sheikh Mukbil huyu ulimfanya kama mtoto mdogo kwa mgaragaza. Sheikh Muhammad Amani Aljandu ukasema kaitoa fatawa ili apate nini, ujinsia wa mamlakatul arabia saudia. Sheikh Abul Fadl akakujibu, alipata ujinsia wa mamlakatul arabia kabla ya tukio hili kwa miaka 40 takriban. Juzi anakiri sauti pia ipo, muhadhara Muhammad Maadi na Mshafa, eh, huyu alipata uraia mapema. Sasa kuna shehe mmoja wako ambaye ni mwalimu alikuwa Jamii Islamia, ndio huyo anaitwa Sheikh Muhammad Aman Jamii. Yeye asili yake ni Mwethiopia, Mwafrika. Alipata uraia siku nyingi pale, ikawa ni mwalimu. Sasa si 2006 na 7, sio wadogo. Mimi nimemaliza sana 2007, ina maana nina akili. 2007 mimi namaliza thanawia. Kwa tuna akili uliko kiasema utakusikia. Wewe hawa suru wasema hamna kitu hawa wamejipendekeza. Maneno mengi ni ya dhulma kwa sababu huyu mtu ni fajir katika husuma. Ni mtu anachupa mipaka, anatumia hila mbalimbali. Hamuogopi Allah katika mambo ya husuma. Na hawa wanaozungumza ni watu maulama. Hebu itazame khairi ya Sheikh Mukbil wewe katika nchi ya Yemen. Tizama khairi aliyofanya Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Tizama vitabu alivyoalifu na ilmu aliyoacha. Yeye hawa wanaona ni watu hawana maana yote, akawasema kwa lugha ya kibehi kabisa. Hii yote kwa sababu nadhani atakuwa na mapungufu fulani katika mambo ya kidini. Yaani bora mtu kae kimya. Siku ya kiyama ni siku nzito sana. Mtu anakwenda kuwekwa katika sehemu ambayo usaha na maji ya watu wa motoni yale wanaungua, unakwenda kuwekwa pale kwa sababu tu ya kumzungumzia muumini jambo ambalo hana. Sauzi Ali na wanaochuoni wakubwa wamesimama wakasema hakuna, hakuna hiyo jamia, hakuna madakhila, hakuna salafia jadida. Wewe unataka nini mpaka leo? Na nyie mnabakia na tamko la jadida, mwatafuta nini? Mbona mmeingizwa katika jambo hatari? Hamuoni kwamba mnaendelea kushikamana na utesi katika batil? Hali ya kuwa si sawa. Na hali hiyo mtu inamfanya yuko katika sakhti, yuko katika chuki za Allah mpaka atoke katika hilo. Hizi ndio ilikuwa nasaha zangu na maelezo yako mengi, lakini ukurasa huu na uacha. Nasaha ya pili nilikuwa nazungumza au nimesema kwamba tutazungumza pia sisi tunawaradi watu au anayesimama yote kujibu kuwaradi watu fulani, tutakiwa tushikamane na dhawabiti za radi ala al-mukhalif. Nishatoa muhadhara mimi Moshi pale usimada hii, nikaona kama nitoe nasaha, lakini muhadhara huu pia nimeutoa Toyota. Nakumbuka kwamba huku kumradi mtu ni jambo, ni ibada, sio jambo la mchezo tu kama vile watu wa siasa wanavyochukulia. Yahitaji ikhlasi lillah, na vinginevyo utaulizwa yaumul qiyama kwa pale ulipokaa wewe ulikusudia nini. Lakini jambo la pili, lazima mtu awe na muwafakati sunna, kwa maana ilmu, kile unachokisema umesimama katika haki au unakanyaga kanyaga tu. Lakini kadhalika al-adlu, uadilifu ni kitu cha msingi sana, kwamba unapomzungumza mtu, unaporadi watu au kundi, uwe muadilifu katika kunukuu, muadilifu katika kuyanasibisha maneno, uyalete maneno ya mtu imma harfiyan ile nasan, kwa sababu hili unapokuwa unazungumza maneno ya mtu ila ni indirect speech ambayo inahitaji ima unukuu kwa njia mbili, harfiyan kalima kalima au bil maana maana ambayo haitotoka katika makusudio ya anayozungumza. Sio jambo la mchezo la kusema tu. Uadilifu ni kitu muhimu, kwa sababu hapa unakwenda kugusa, unaweza kugusa heshima za watu. Uwe muadilifu, na Allah hili ametutaka, ametutaka katika Qur'an, la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Sio chuki tu fulani kwa ufanye uadilifu kwa watu, fanyeni uadilifu, fanya uadilifu ndio takwa. Kwa unapozungumza mambo kuwa muadilifu. Hizi tunatoa nasaha kumnasihi Barahiani na wafuasi wake, na pia kuwanasihi watu wengine pamoja na sisi nafsi zetu. Sio jambo la mchezo. Hii ni dini, na kuna siku mtu tutasimamishwa, utaulizwa yaumul qiyama. Na wale wafuasi, usizungumze tu jambo kwa ushabiki, tuliza akili yako, tuliza akili yako vizuri. Wale wana comment katika YouTube, msije mkazungumza tu, maana kuna watu wanaona wana comment tu pale, ah huyu hamna kitu, huyu simjinga tu, huyu kadha, huyu kadha. Wewe hili utaulizwa yaumul qiyama. Sio kwamba kwa vile kwenye YouTube comment pale imeruhusiwa ikufungwa, ukao unaona una haki tu ya kusema. Kama unamsingizia ndugu yako yaumul qiyama, wewe utakwenda kuwekwa katika sehemu hiyo. Na tunazungumza tukebehi na kana. Na mtu mmoja alikuwa anamuona mimi natazama, sipendi sana kusoma hizo comment. Na mtu mmoja sasa, huyu bwana sikakaa yeye ni miezi miwili tu. Umeelewa? Kebehi. Sawa. Hatukukaa muda mrefu, lakini sio miezi miwili. Mbona muongo? Samona miezi mingi. Yaani mtu ajizungumza tu, ana comment tu au hamna kitu. Hao watumiwa tu na Amerika. wewe ukiyauma al-qiyama ukiulizwa muamerika gani anatutumia sisi, muamerika ataamrisha tauhidi, muamerika anahitaji da'watu salafia, watu wamfuate mtume, wavae kanzu, waeke ndevu, muamerika gani mtu anatutumia sisi jamani? Sasa tunapo pia tuna mahela basi tupata tabu zote tuhangaika kwa muamerika atutumia jamani. Watu wanasimamia miradi ya mbu tu ya malaria, tuona na magari ma DFP yale watu wanatumia tu miradi ya mbu mbu tu, watu wana maisha mazuri. Sisi tunatumika na muamerika kwenye jambo kubwa kama hili, hali ndio hizi hapa, hapo wachangisha mafuta ya petroli, tara generator laweza likakatika, lika umeme ukakata, mafuta ya petroli tuchangishana, afu muamerika atutumia. Mtu andika tu yaumul qiyama wewe utaulizwa. Usione masahara tu una comment, iko siku utakufa utafuliwa, utaulizwa. Haya mambo ya dini tusio na ushabiki wa Yanga na Simba, CCM na CUF na Chadema na kadha, dini ni kitu nyeti. Ukikoment uwe na ilmu. Hapa mimi naandika hili kwa ilmu, kwa sababu kila kitu kitaulizwa yaumul qiyama. Hizi nasaha napenda sana kuzitoa, sababu naona kama watu wanakwenda tu. Nasikitika sana wakati mwingine nilikuwa na mimi sijawasikiliza sana, lakini ndio mmesema tunaweza tukawa tuna addition nyingine labda tukazitoa hizi mihadha. Lakini nilimsikiza kidogo Muhammad Bashu mara moja, tutafika labda huko. Anasema ukatokea kikundi kidogo katika hawa masalafu kikaanza fujo, huyu ambidisha huyu ambidisha huyu, kwa mashehe wakashtuka, mashehe wakashtuka, wakaanza kuandika kutoa nasaha. Katika hao ni shekhe As-Sa'd, akaanda kitabu Al-Hafu fi ijtimai kalimati al-muslimin. Mwenye pia ile anwani pia ikawa haijui vizuri, sehemu yake nitakuja. Lakini kwa nini kama hizi nasaha lazito katika hawa hawa wote hawa wanaofuata madhhabu ya salafi, kati na kati yao, kati na kati ya hawa, kati na kati ya hawa wakaibuka watu kidogo kidogo, wakaja na tabia fulani, watu kidogo wakaja na tabia fulani ndani ya nani, ndani ya wanaofuata madhhabu ya salaf. Tunaelewana vizuri? Wakaibuka watu, walipoibuka watu hawa wakaja na tabia mbaya sana, tabia mbaya sana, ikapelekea wanaovioni kushtuka, ya Rabbi, mbona hawa watu wanafanya hivi huko ulimwenguni huko, sawa, katika nchi za maulama wakubwa, mbona hawa watu wanafanya hivi, wanagombana watu wa sunna kwa watu wa sunna, kisha wanakatana, huyu anamwambia mwenzake huyu si mtu wa sunna, huyu anamwambia mwenzake na wewe si mtu wa sunna, hivyo hivyo, yani wenyewe kwa wenyewe, watu wa sunna masalafi wenyewe kwa wenyewe. Lilipoibuka kundi hili, wanaovioni wakaanza kuandika vitabu kunasihi, jamani hivi sivyo, jamani hivi hivi sivyo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abdurrahman Nasr al-Saadi, akaandika kitabu kidogo tukijirisala, akakipa jina, akakiita Al-Hathu ala jitimai kalimati al-muslimin wa dhammi at-tafarruq wa at-tahazzub wa at-tabaghud wa al-ikhtilaf, kitu kama hivi hii risala. Asema mahimizo ya kuwahimiza watu, ala Al-Hathu ala jitimai kalimati al-muslimin, tuwahimiza waislamu wote neno lao liwe moja, na kuzipinga ikhtilaf, kugombana, mifarakano. Huyu ni shekh kashakufa maarufu, shekh anaitwa Abdurrahman Nasr al-Saadi, zama za juzi hapa kati na kati hivi karibu, akaandika kitabu hicho. Ndani yake akaeleza mambo makubwa, faida za watu kuwa kitu kimoja na hasara za watu kukatana. Zama zinasogea zinakwenda, mambo yanazidi, yanaanza kidogo kidogo yanazidi, watu wanagombana watu wa sunna. Yani hii ni ndani ya wenyewe masalafi wenyewe, kimeibuka hicho kikundi cha watu. Al-Imamu Saadi amekufa mwaka 1957. Waelewa? Salafia jadida na fikra zake zimeanza mwaka 1990-91. Hamjaelewa? Ishaelewa? Sasa wewe unazungumza hivi, yaani umefanya research? Mbona kitabu hichi Sheikh ameandika tu hata huo utesi mnaosema haujatokea? Alafu mtu anaona kwa hichi kitabu anasema yeye alisomeshwa pale Unguja, kuna shekha alikuja kutoka Yaman, ndio kilichomsababisha aache huu vundo wa salafia jadida. Yani hii salafia jadida hivyo sisi na hii manhaji ni uvundo, akaachana nao kwa kitabu hicho. Sasa unakiona hichi kitabu sisi tumesomeshwa Yaman na Sheikh Yasin al-Adali, rahimahullah. Yoyote alikuwa Yaman anajua tumesomeshwa mwanzo mpaka mwisho. Sio kuna yani kama wewe umepata bahati kubwa kutoka Sheikh kutoka Yaman ndo hapa nikauacha. Sasa hichi sisi pia tumesomeshwa na hao masalafi ya jadida kwa madai yenu. Mbona nao hawakuacha ujadida? Yaani wewe ndio umeelewa sana kuliko kila Sheikh Yasin al-Adami. Hichi kitabu mpaka akakisomesha akakifanyia taaliki. Yaani muradi wake kwamba ilikuwa kusudiwa ni hawa kila majadida. Mbona wao hawakuacha ujadida? Hii ndio kaelewa sana Muhammad Bacho maskini. Sasa unaona kabisa mwaka 97 kafa Sheikh, yeye atumia kitabu cha Sheikh kama dalili, naye Sheikh As-Sa'di naye pia kausema huu salafia jadida na al-Jamia. Dhulma wa udwana. Huna yani alfarq baina mwaka 1957 mpaka 90 kama mina sanawati akthar min 30 sana. Hivi hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Hamjui mtaulizo au unaona tu vile mtu akishakaa YouTube tena sangine mtu atengeneza na nyusi na nini hivi ajulikani? Esh, unaona sahal? Mnaona sahal? Kwa vile mnasikilizwa kuna viewers na kadha, mnaona sahal? Iko siku ya al-qiyama satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Iko siku watu wataulizwa, wewe mbona unamsingizia Imam Saadi? Alafu yani kitu kilikuwa inahitaji research tu, yani kujua tu mwaka anaokufa na huyo baba yako au mzee wako barahiani ameeleza wazi mpaka kwenye kitabu hicho ujadida ni mwaka 90 zimeanza hizi fikra kama anavyodai. Sasa mwaka 90 na Sheikh As-Sa'di anasema, lakini mtu anazungumza na wanasihi al-insaf al-adl, si ni jambo kubwa sana katika mlango. Tunataka kuzungumza kwa wajibu fulani. Hatutomtukana mtu wala kumkebehi mtu, lakini tutakutoa nasihi na sasa tutakutuwafahamisha wale anubala. Kama hawa watabakia katika ususu wao, basi watu wale watu wabora waelewe maslaki ya ushirki, sio maslaki ya sawa. Nianze kuingia kidogo leo kwenye hii nukta japo ya mwanzo. Barahiani kwa maelezo yake kwenye kitabu chake anatuhumu kwamba kuna watu wamekuja na fikra mpya na kundi hilo linaitwa Salafia Jadida. Ukitazama kitabu chake hichi ameyazungumza hayo ukurasa wa 8, sauti zake zipo. Anasema na jadida ni sifa ya hilo pote. Japo tumesema kwamba kijana wake Bacho anasema hakuna pote, sio kundi. Mashia kusudi kundi wala watu. Ni mambo tu manahiji zimeingizwa. Lakini mwenyewe huyu barahia ni mkubwa na wewe ni mdogo, umwachie basi mkubwa wako. Mkubwa wako asema hili mpote jadida. Yaani ni upya na sio ule wa zamani waliokuwa nao masahaba. Kwa kawaida usalafi ni ule ule. Anasema kwa kawaida usalafi ni ule ule. Isipokuwa pote hili limepewa sifa hiyo baada ya kuachana na ule usalafi wa kweli. Ekeni, hii ni dini. Anayeacha usalafi wa kweli anakuwa salafi au ni mtu wa bid'a? Kweni makini sana. Yaani Waislamu watakuwa makini. Anayeacha usalafi wa kweli, manake huyu a'rada 'ani tariqati salafia, au si? Ameacha tariqatu salafia na maulama wanaeleza. Anayeacha njia ya salaf anaacha kwa sura mbili. Al-khuruj 'an manhaj salaf imma khuruj al-kulli au al-khuruj ايش al-juz'i. Ima mtu anatoka moja kwa moja anakuwa ni kafir, sababu manhaj salaf ndio nini? Ndio Islam wa kweli. Au anakuwa ameacha baadhi ya mambo, amekhalif baadhi ya mambo, lakini bado anabakia Muislam, lakini hayupo katika ile as-salafia ala al-jamia, ile njia yenyewe ya sawa. Anakuwa amekhalif, habaki kuwa ni salaf, nakuwa ni ashabul hawa. Mwanielewa vizuri? Tuwe makini, kwa sababu katika tanakub barahiani amethibitisha kwamba Sheikh Muhammad Amani al-Jami alikuwa na misimamo ya kisuna. Aona haya sasa hivi maskini, sababu wanao vijana wake pia upepo mwakumba huu. Wana vijana mpaka wamewekea sasa masharti, mtu atakuja kusikiliza durusi zetu mihadhara aweza fukuzwa chuo. Kwenye ile fomu ya kujiunga na chuo ukionekana wewe uko na majadida kwa madai yao waweza fukuzwa chuo. Ndio maana vijana wamekuwa na woga maskini. Sasa watu wameleta au wameacha usalafu ule wa kweli, imepewa sifa hiyo baada ya kuachana ule usalafi wa kweli, pale walipoanza kuzua usalafi wa aina mpya kinyume na ule waliokuja nao wema waliotangulia, na huku wakidai kwamba wao ni masalafi. Umeelewa? Kwa hiyo huu salafi ya jadida maana yake ni pote jipya limekuja na jidai wao ni masalafi, lakini hawapo katika ule usalafi wa kweli, kwa si masalafi ndio maana yake. Na akaendelea kusema kwamba kundi hili hapa, akaeleza tu ile shubha kwa majadida, salafi ya jadida, tumesema hiyo sio kitu muhimu sana na faida la, lakini akasema kwamba kukataa matumizi ya neno salafia jadida, anasema kama ndio sisi tunasema kwamba hii alafu ya salafia alafu jadida mbona haiendani, anasema kama kukataa jambo hilo hakuondoi uhalisia wa uwepo wa pote hili. Yani hata nikisema kwamba hakuna salafia jadida, yeye anasema jambo hilo haliondoi uhalisia wa uwepo wa pote hili, kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi, mfano aljamia, almadakhila, ghulatu atabdi'i wa tajrihi, hizbu salafi NK na kadhalika. Kwa hiyo chagua jina unaloona wewe linakufaa, kwani hakuna mvutano katika majina madamu kundi lenyewe lipo. Memuelewa mzee huyu? Kwa salafia jadida ndo nini? Aljamia. Salafia jadida ndo nini? Almadakhila. Salafia jadida ndo nini? Ghulatu atabdi'i wa tajrihi kama alivyosema, na pia ndio hizbu salafi. Tuko pamoja katika sauti yake hiyo ya Mahdi Imam Shafi, kuanzia dakika 41 ile ambayo nimeipata mimi, anasema kwa hiyo kikundi hiki kimeleta ufahamu mpya usiokuwa ule wa masalafi, ndio maana kikaitwa salafi ya jadida. Anaeleta fahamu isiokuwa fahamu salafu, abakia kuwa salafu. Maelewa jamani? Analeta fahamu katika dini. Kimfano, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi qul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Tunasema sote watu wa bid'a wasitumie hizi aya dalili ya nini? Ihtifal bi maulid. Tunasema hii sio fahamu nini? Fahamu salafu. Sasa analeta fahamu isiokuwa fahamu salafu, abakia kuwa ni mtu wa sunna. Twende pamoja kwa sababu nataka ile tanakudhi ya hali ya juu muione kwa hawa watu. So wa kweli hawa watu tu wanaona upepo umebadilika, maskini yaliyoko ndani ya vifua vyao so dini, ni ubishani tu wa batili na hawataki kurudi nyuma. Haya, kuna mhadhara aliotoa kongamano la akina mama, maskini wa akina mama amewaalika kutoka Sambani na kadha huko, sijui wapi, kama ni wa Bukoba, wengine wamekuja humu mjini. Kongamano la akina mama pia awatia sumu ya salafia jadida. Kule akasema, yani anasema kuna tofauti kati ya manhaji salafi na hizbu salaf. Anasema ni wale hizbu salafi ni wale wanaojiita masalafi, lakini kwa kiasi kikubwa hawafuati mwenendo wa salafi. Shekhe hapa, bali kuna kauli nyingi, anasema tutofautishe baina hizbu salaf na itibau manhaji salaf. Kuna kundi lililojikusanya linajiita wao ni masalafi, na baina ya kufuata mwenendo wa salafu. Mwenendo wa salafu ni upi? Ndio ule usalafi wa hakika wa kweli, ambao maksudi yake ni kufuata wale wema waliotangulia katika maswahaba na tabi'in. Ama hizbu salaf ni wale ambao wamejiita tu kwamba wao ni salaf, lakini ukweli ni kwamba kwa kiasi kikubwa hawafuati mwenendo na kauli za wema wale waliotangulia. Dakika ya 21 kwenye muhadhara aliotoa kwenye kongamano la akina mama, kwenda mbele kimsikiliza utampata anasema hivi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hawafuati mwenendo wa salafi, ndio hizbu salafi. Kwa hizbu salafi maana yake ndio salafi ya nini? Jadida. Na hizbu salafi wanasema halifuati mwenendo wa salafi. Tuenda pamoja jamani. Hizi ni taarifu bwana. Nadhani inawezekana Handeni kazungumza maneno mengine. Bwana kila anapokwenda babwaja. Sasa mimi naona ili nisiende sana mbali. Niwasikilizishe tu. Alileta fikra mpya ambao ni salafia jadida. Aliacha ufahamu wa salafu na walioacha ufahamu wa salafu. Walioleta uvundo kwa maneno ya nani? Muhammad Bachu. Sema huu ni uvundo, akawaita masalafia, yani masalafi akawaita ni vimoro. Naki anatumia magumu kidogo. Lakini sisi tupo katika sehemu ya kuwafahamisha al-mubala. Barahiani muhadhara wa juzi anakiri kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa ni mtu mwenye misimamo mizuri ya kisunna na amekufa ni mtu wa sunna. Sasa kuna shehe mmoja wapo ambaye ni mwalimu alikuwa Jamii Islamia, ndio huyo anaitwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Yeye asili yake ni Mwethiopia, Mwafrika. Alipata uraia siku nyingi pale, ikawa ni mwalimu. Ni shehe mmoja katika mashehe wanatambulika na misimamo yake ilikuwa mizuri ya sunna na nini, mpaka amekufa na misimamo mizuri. Sijui wale wenye akili wanaomzunguka Barahiani, sijui huyu mzee mwamuelewa. Huyu mzee mko naye kwa sababu ya haki, au tufikie wakati na nyinyi tunawaona anao mna akili, tuwaone hamna akili? Huyu mzee mwamuelewa nyinyi? Kwa sababu kama masalihi tuona sisi wala hakuna. Nani atapata maslahi kwa Barahiani? Nani? Taasisi wala hakuanzisha yeye. Hao waanzilishi wako wapi hali zao? Sasa hivi atamata peke yake watu wote kawatoa. Mwisho naibu mudiri Bafadhili pia kamtoa. Mjini Sululele peke yake atamba. Hivi kuna maslahi kweli pale? Sasa kama maslahi yenyewe hatuyaoni, hivi hamuoni kwamba huyu mzee hayupo katika haki na wale wafuasi wake wanamtetea?